lutego podczas specjalnego wydania audycji Kronika Sportowa na antenie programu pierwszego. Więcej szczegółów i lista nominowanych na stronie Nagrody Sportowe polskieradio24.pl. Patronem honorowym Nagród Sportowych Polskiego Radia imienia Bohdana Tomaszewskiego jest Ministerstwo Sportu. Sponsorem audycji i Nagród Sportowych Polskiego Radia jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 lutego, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do końca lutego mogą zostać zaszczepieni wszyscy nauczyciele, mówi minister edukacji i nauki. Wciąż trudne warunki jazdy na Warmii i Mazurach. Polacy jadący do Czech muszą się poddać badaniom na obecność koronawirusa. Za tydzień rozpoczną się szczepienia nauczycieli, w pierwszej kolejności osób pracujących w trybie stacjonarnym w szkołach i przedszkolach, powiedział w Polskim Radiu 24 minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek dodał, że jest szansa na zaszczepienie wszystkich nauczycieli jeszcze w lutym. Pojawiła się możliwość, że już w przyszłym tygodniu rozpoczniemy szczepienia nauczycieli, już w piątek. Tą szczepionką AstraZeneca, która jest masowo stosowana w krajach Europy Zachodniej, na przykład Wielkiej Brytanii, ma olbrzymią skuteczność. Nauczyciele będą się mogli zgłaszać do szczepień od poniedziałku, natomiast jutro do Polski dotrze pierwsza dostawa preparatu AstraZeneca. Będzie to 120 tysięcy dawek. Decyzje rządu dotyczące dalszego łagodzenia ograniczeń spowodowanych epidemią ogłosi dziś premier, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Udało nam się kilka dni temu otworzyć muzea i galerie sztuki i nie było to łatwe. Były przekonywujące argumenty, które pokazywały, że jednak zagrożenie rozprzestrzenianiem się koronawirusa przy otwarciu tego typu instytucji kultury jest dużo mniejsze i dlatego to się udało i się bardzo z tego cieszę. Jestem fanem otwierania instytucji kultury, ale jednak w hierarchii ważności spraw inne sprawy są dzisiaj ważniejsze. Zdrowie i życie Polaków. Od poniedziałku mogą być otwarte dla publiczności muzea i galerie sztuki przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w tym ograniczeniu liczby zwiedzających. Na jedną osobę musi przypadać 15 metrów kwadratowych powierzchni. Do pracy wracają też centra nauki. Większość tego typu placówek ogłosiła, że odwiedzający muszą mieć zakryte nos i usta, zachować dystans społeczny i powinni zdezynfekować dłonie. Wciąż zima na drogach Warmii i Mazur. W nocy śniegu przybyło w okolicach Olsztyna i Elbląga. Wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie w regionie są przejezdne, ale w wielu miejscach jest bardzo ślisko, mówi Tomasz Piotrowski z Zarządu Dróg w Olsztynie. Na wszystkich drogach wojewódzkich mamy w tej chwili zajeżdżoną warstwę śniegu i błoto pośniegowe. Pracuje 16 jednostek, z czego wszystkie pracują na północnym zachodzie i na zachodzie województwa. Tam występują najtrudniejsze warunki drogowe. Na wschodzie województwa jest najzimniej i stąd sytuacja najbardziej spokojna. Wszystko jest przejezdne, natomiast warunki są bardzo utrudnione. Na Mazurach źle się jeździ, dlatego przenosimy się na drugi koniec Polski. Są nowe zasady wjazdu do Czech. Polacy muszą wykonać test na obecność koronawirusa. Warunkiem wjazdu na terytorium Republiki Czeskiej jest wypełnienie internetowego formularza lokalizacyjnego. Przyjeżdżający z krajów wysokiego ryzyka, w tym z Polski, muszą też posiadać negatywny wynik testu na koronawirusa. W przypadku testu PCR wynik nie może być starszy niż 72 godziny, natomiast wynik testu antygenowego nie może być starszy niż 24 godziny. Następnie należy poddać się kwarantannie i najpóźniej w 5 dniu od przyjazdu wykonać kolejny test PCR. Wjazd do Czech jest możliwy tylko w uzasadnionych przypadkach i obecnie nie ma możliwości podróży w celach turystycznych. Nowe przepisy dotyczące testów nie obejmują pracowników transportu międzynarodowego, pracowników transgranicznych, osób przejeżdżających tranzytem, a także podróżujących do Czech z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych lub zawodowych na okres nie przekraczający 12 godzin. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. 8 osób podejrzanych o handel narkotykami w Wielkopolsce zatrzymali policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Od 2 lat ta zorganizowana grupa przestępcza mogła wprowadzić do obrotu ponad 100 kg narkotyków. Policja, puszczy! W mieszkaniach zatrzymanych związanych ze środowiskiem poznańskich pseudokibiców policjanci CBŚP przyjęli amfetaminę, kokainę i marihuanę. Znaleziono też części samochodów, które są teraz sprawdzane, czy nie pochodzą z kradzionych aut. Policja przejęła samochód osobowy ze specjalną skrytką w fotelu, która mogła służyć do przewożenia narkotyków. W szczecińskim Wydziale Prokuratury Krajowej 7 zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a 3 z nich kierowania nią. Podejrzani usłyszeli też zarzuty posiadania i wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków, ale też oszustw finansowych. 5 podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Adam Malecki. I już wszystko jasne. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszym turnieju Wielkiego Szlema w sezonie. W singlu pań w pierwszej rundzie Australian Open Iga Świątek, zwyciężczyni French Open, zagra z Holenderką Arantxą Rus. W turnieju panów Kamil Majchrzak zagra z Serbem Miomirem Kecmanowiczem. Jak ocenia losowanie? Graliśmy dwukrotnie, 3 i 2 lata temu, więc całkowicie obcy mi nie jest, aczkolwiek przez 2 lata i jego i mój tenis też się mocno zmienił, więc na pewno spotkanie będzie ciekawe, może być długie. Mimo wszystko on jest wyżej w rankingu, więc może być delikatnym faworytem, ale dla mnie to lepiej. Wiem, że jestem w stanie go pokonać, wyjdę i dam z siebie wszystko i dopiero później stwierdzę, czy to było dobre losowanie. Hubert Hurkacz zmierzy się ze Szwedem Mikaelem Imerem. Hurkacz obecnie w Melbourne gra w turnieju Great Ocean Road Open. Po tym jak pokonał w 1/8 finału w 2 setach do 5 Urugwajczyka Cuevasa, o półfinał walczy właśnie z Włochem Stefano Travaglią. Pierwszy set dla Polaka, drugi dla Włocha. Z Anglikami w 3. meczu eliminacji Mistrzostw Świata walczyć będą Polacy. Spotkanie 31 marca o 20:45 zostanie rozegrane na stadionie Wembley. Wcześniej reprezentacja piłkarzy zagra w Budapeszcie z Węgrami. Będzie to debiut selekcjonera Paulo Souzy, a z Andorą w Warszawie na stadionie Legii. W siatkówce w Plus Lidze Trefl Gdańsk pokonał 3-1 Indyk Pola ZS Olsztyn, a w Lidze Mistrzyń na placu boju pozostał już tylko Chemik Police. Zagra w ćwierćfinale, choć wczoraj przegrał z Igor Gorgonzolą Novara. I jeszcze powrót do piłki nożnej. W derbach Londynu Chelsea pokonała 1-0 Tottenham, a w Hiszpanii w Pucharze Króla do półfinału awansował Athletic Bilbao, który po rzutach karnych pokonał Betis Sevilla. A co dzisiaj czeka kibiców? W piłkarskiej ekstraklasie mecze Lechii Gdańsk z Wartą Poznań to 18:00 oraz Lecha z Zagłębiem Lubin to 20:30. W skokach narciarskich w Klingenthal treningi oraz prolog. Nie odbędą się za to kwalifikacje. Zostały odwołane, bo też na starcie pojawi się tylko 50 zawodników. A w ten weekend wielkie emocje za oceanem. W Super Bowl. W finale Ligi NFL zagrają drużyny Tampa Bay Buccaneers broniącymi tytułu Kansas City Chiefs. W obu zespołach grają dwaj fantastycznie rozgrywający. W drużynie gospodarzy 43-letni Tom Brady. Dlatego futbolisty to będzie aż 10. występ Super Bowl. To niewiarygodny wręcz wyczyn w 55-letniej historii wydarzenia. Zdaniem ekspertów od NFL ten wyczyn w tej chwili może pobić tylko jeden zawodnik rozgrywający Kansas City Chiefs Patrick Mahomes, mówi znawca futbolu amerykańskiego, dziennikarz Dziennika Związkowego z Chicago Łukasz Dudka. Quarterback, który ma tylko 25 lat i podczas swoich 4 lat gry w NFL zagra w swoim drugim Super Bowl. Jeżeli wygra, to będzie najmłodszym w historii rozgrywającym, któremu udało się zdobyć 2 tytuły mistrzowskie. Nie tak dawno obie drużyny zmierzyły się w sezonie zasadniczym. Tam nieznacznie górą byli zawodnicy Kansas City Chiefs. Stampy dla Sportu w Trójce. Jan Pawłowski. Kolejny sport kilka minut po 17. Na południu pochmurno z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem, na pozostałym obszarze więcej słońca i tylko na wybrzeżu może sypać. Wietrznie. Na termometrach od minus 5 stopni na Podlasiu do plus 1 w centrum i plus 3 na Śląsku. Cieplej pod Tatrami. W Zakopanem nawet 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak 0 raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, 0 odsetek, 0 wpłaty, 0 zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne 0 raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład odkurzacz automatyczny iRobot Roomba E5 za jedyne 20 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Barbara, wróciłem. No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? To przeceny na walentynki mają. O, to zróbmy sobie prezent. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego teraz płacisz tylko połowę. Na przykład intuicyjny ekspres do kawy Siemens z funkcją cappuccino. Zapłać teraz 1111 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Winien i Ma. Telefonicznie dzisiaj w programie Sławomir Chorbaczewski, ekonomista i publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Sławomirze. Dzień dobry państwu, taką piękną pogodę. No właśnie, jest z nami również Paweł Rochowicz, dziennikarz ekonomiczny Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Audycję wydaje Elżbieta Korczyńska-Jordan, realizuje Anna Regulska. Witam się też ja, Arkadiusz Ekiec, i zapraszam. Przez najbliższą prawie godzinę porozmawiamy o sprawach, które obracają się wokół gospodarki, ekonomii i finansów. Zanim jednak przejdziemy do podsumowania najważniejszych wydarzeń gospodarczych tygodnia, zaczynamy jak zwykle od powitania muzycznego. No i zaczynamy nasze komentarze ekonomiczne od poniedziałku, a w poniedziałek, proszę państwa, panowie, dotarła do nas taka informacja na temat takiego tajemniczego indeksu PMI. Dla polskiego sektora przemysłowego ten indeks wzrósł w styczniu do 51,9 punktu procentowego, no a w grudniu było to 51,7. Warto dodać, że ten wskaźnik jest powyżej takiego neutralnego progu 50 punktów, już siódmy miesiąc z rzędu, no a ten najnowszy odczyt PMI jest drugim najwyższym wynikiem od lipca 2018 roku. Krótko mówiąc, prawdopodobnie nastroje w przemyśle no się znacznie polepszyły, ale może na początek któryś z panów by wyjaśnił, co to jest takiego właśnie to, ten indeks PMI. Który z panów? No to może, bo tak, to jest przede wszystkim wskaźnik, który odzwierciedla tak zwaną aktywność finansową. Z tym, że pamiętajmy, że to jest ankietowanie, adresowane jest do menedżerów, którzy zajmują się nabywaniem, czyli tych nabywców decydujących o nabywaniu lub przeprowadzających rozmowy w celu nabycia różnego rodzaju dóbr i usług od klientów, dostawców, od dostawców, czyli też klientów z drugiej strony, prawda, od dostawców danego przedsiębiorstwa. I to jest indeks wyprzedzający, czyli on pokazuje, jakie prawdopodobnie będą przyszłe wzrosty lub spadki gospodarki. I teraz oczywiście, co ci menedżerowie biorą pod uwagę, przypomnę, że to są anonimowe ankiety i dotyczą one różnych dziedzin gospodarki, czyli jest to względnie obiektywny wskaźnik. Bierze się pod uwagę wtedy, odzwierciedla on stan produkcji przemysłowej, to są kwestie związane z prowadzoną działalnością usługową, czyli nie tylko produkcja przemysłowa, ale również działalność usługowa, no i przede wszystkim, co jest bardzo, bardzo istotne w Polsce, aktywność w budownictwie. No i oczywiście dotyczy to całego rynku. I teraz ten indeks jest bardzo istotny, żeby pamiętać, że on jest anonimowy, czyli to nie jest tak, że można w jakiś łatwy sposób na niego wpływać, czyli względnie obiektywny, wyprzedzający indeks. Z tym, że pamiętajmy też, że dotyczy on menedżerów nabywających dobra i usługi, a więc na przykład może być niekoniecznie odzwierciedlać obiektywną rzeczywistość, bo mamy do czynienia z czymś jak zapasy w gospodarce. I teraz, jeżeli zapasy są w odpowiedni sposób gromadzone w związku z jakimiś przyszłymi zdarzeniami, albo... To nie mamy planów nabywczych. No właśnie, albo na przykład spadł poziom zapasów z jakiegoś powodu i w związku z tym jest też większa aktywność, więc tutaj zawsze trzeba podchodzić do tego z dużym dystansem. No tak, ale niezaprzeczalnie ten wskaźnik jest powyżej 50 punktów procentowych, więc to wskazuje na to, że ci przedsiębiorcy no, z większym optymizmem patrzą w przyszłość. Tak, panie Pawle? Paweł Rochowicz? To niewątpliwie jest wskaźnik optymizmu w gospodarce. Wskaźnik tego, że menedżerowie spodziewają się lepszych wyników ich przedsiębiorstw. Oczywiście to jest pewna średnia, bo ankietowanych było wielu menedżerów z różnych branż, ale prawdopodobnie, gdyby tak wziąć ich większość, to jednak ten optymizm się zwiększa. Oczywiście no, zaraz możemy domniemywać, a co gdyby zapytać tylko menedżerów hotelowych albo restauracyjnych. A, no tak, no tak. To by było pewnie gorzej, ale cała gospodarka, spośród której oczywiście się rekrutują ci ankietowani, no, wypada jeszcze nie tak najgorzej. No, chociażby jak popatrzymy na wyniki eksportu, który no, jednak rósł w ostatnim czasie i to całkiem szybko. I dzięki temu nasza gospodarka ma perspektywy, bo to o perspektywach pewnych tutaj mówimy. A jak panowie myślą, czy ten optymizm też jest w jakimś sensie powiązany z tym, że no rozpoczął się taki właściwie ogólnoświatowy trend szczepieniowy i tutaj no po prostu no więcej nadziei wśród przedsiębiorców właśnie jest z tego powodu? No może właśnie to z tego wynika, że już zaczął się proces szczepień na całym świecie i postawiamy pierwszą tamę tej zarazie, która przecież szkodzi gospodarce. No i to taką tamę solidną. Tak, solidno. Pan Paweł bardzo dobrze zauważył, że są różne dziedziny gospodarki, słowa tak jak na przykład hotelarstwo czy gastronomia, gdzie pracuje bardzo dużo osób. Te branże względnie mały udział mają w tak zwanym produkcie krajowym brutto, czyli w tym dochodzie narodowym, który jest wytwarzany, ale pracuje tam bardzo dużo osób i te osoby mają bardzo duży wpływ na nastroje, na podejście w ogóle do życia osób, które na przykład są dzisiaj w depresji, bo nie mogą podróżować, bo nie mogą korzystać z takich właśnie miejsc wspólnego przebywania. Przecież tam jest możliwość, żeby niezależnie od szczepień, wprowadzając różnego rodzaju wymogi sanitarne, czy zaostrzając je jeszcze bardziej, bo mnie się wydaje, że przedstawiciele chociażby gastronomii czy hotelarstwa są gotowi do tego, żeby poddać się bardzo ostrym reżimom sanitarnym, bardzo ostrym, ale w zamian za to uzyskać możliwość rzeczywiście funkcjonowania, a więc też dania pracy. To są bardzo duże liczby osób, które tam funkcjonują, aczkolwiek w każdej sytuacji mamy do czynienia z taką, nazwijmy to, przemianą. Jest noc, będzie za chwilę dzień. Wczoraj mieliśmy względnie gorszą pogodę, dziś mamy piękną, słoneczną pogodę. W gospodarce przynajmniej w Warszawie. No właśnie, przynajmniej w Warszawie, no patrzymy na to z tego punktu widzenia. Także wydaje się, że te przyszłe zdarzenia będą miały również pozytywne aspekty. I oczywiście pamiętajmy o tym, że różne dziedziny gospodarcze w różnym stopniu odczuwają tą pandemię i w różnym stopniu też za chwilkę się będą szybciej czy później budziły. No i też warto dodać, że większość tych przedsiębiorców, jak już tu wspominamy, tą branżę hotelową czy branżę restauracyjną, to warto dodać, że to są przedsiębiorcy, którzy no, chcą pracować może już nawet nie po to, żeby powiększać swoje zyski, ale po to, żeby utrzymać swój biznes, prawda? To jest też dość istotne. Panie Pawle? Utrzymanie biznesu jest rzeczywiście tutaj najważniejsze. Można podchodzić do tego tak jak w Niemczech, gdzie państwo ma znacznie większe zasoby i może płacić jeszcze przez wiele miesięcy różne rodzaje tak zwanego postojowego przedsiębiorcom. No, a można spróbować jednak oddać przedsiębiorcom inicjatywę z rozmaitymi ograniczeniami, ale to jednak oni przecież najlepiej znają swoje przedsiębiorstwa i to oni wiedzą najlepiej, jak przywrócić je do życia i rozkwitu, byle tylko nie stawiać dodatkowych jeszcze barier. Dodatkowych, okay. Mówię, poza tymi, które oczywiście wynikają z ostrożności epidemicznej. Panowie, to zmieniamy temat. W ciągu kilku tygodni rząd ogłosi szczegóły tak zwanego Nowego Polskiego Ładu. Tak to się nazywa. Ma to być szeroki program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że inicjatywa to efekt wielomiesięcznych analiz na temat przyszłości rozwoju Polski. I jak mówił szef rządu, chodzi o wsparcie tego rozwoju instrumentami budżetowymi, podatkowymi, inwestycyjnymi, monetarnymi czy regulacyjnymi. Podpięliśmy niejako pod te nasze cele podstawowe, czyli szybki wzrost, wyższy wzrost wynagrodzeń, jak najniższe bezrobocie. Podpięliśmy poszczególne działania w wielu dziedzinach życia. To jest jakby w pigułce określony temat gospodarki. Czyli to wygląda tak, że teraz mamy Polski Ład, ale będziemy mieli nowy Polski Ład. Tak mam to rozumieć, panie Sławomirze? Wydaje się, że to jest cały czas kładzenie nacisku na to, że ważne co jest dzisiaj. Cyfryzacja, dzisiaj jest ważna edukacja. Te kraje, które poszły silnie do przodu, bardzo dużą wagę przykładają do takich rzeczy właśnie jak edukacja. Edukacja z cyfryzacją jest bardzo mocno związana, a na to w Nowym Polskim Ładzie jest kładziony duży nacisk. I my oczywiście funkcjonujemy tak, jak mentalnie coś odbieramy albo mentalnie do czegoś podchodzimy. I cały czas przypominanie o tym, że edukacja, cyfryzacja, no my musimy tutaj gonić świat, musimy uciekać przed tymi, którzy są jeszcze za nami, bo to nie jest tak, że jesteśmy oczywiście tylko i wyłącznie goniącymi, ale zwracajmy na to uwagę, no i system opieki zdrowotnej. Cały czas tyle pieniędzy, ile my włożymy w system opieki zdrowotnej, to tyle pieniędzy wróci do nas w postaci chociażby mniejszych kosztów w innych obszarach. Jeżeli porównamy te zamknięcia, mówiliśmy w poprzedniej odsłonie programu przed ustawą o czymś takim jak zamykanie gospodarki czy obostrzenia w poszczególnych obszarach. Mhm. Jeżeli te obostrzenia zmniejszamy, to pojawia się dodatkowa wartość, czyli ta wartość dodana, która jest stworzona przez gospodarkę i warto położyć więcej pieniędzy na opiekę zdrowotną, warto położyć więcej pieniędzy na edukację, bo to też jest część opieki zdrowotnej, na przykład edukacja, no nauczyliśmy się myć ręce, no proszę zwrócić uwagę na to, to jest jedna z ubocznych korzyści. Naprawdę? A wcześniej pan nie mył rąk? Ja tak powiedziałem, oględnie nauczyliśmy się, w sensie jako społeczeństwo, prawda, ogólnie. Ja, oczywiście. Także tutaj większe koszty w tym zakresie, a mniejsze koszty później, jeżeli chodzi o negatywne skutki, chociażby zamknięcie gospodarki. Ten nowy Polski Ład będzie o tyle istotny, że on, jak już tu wspomniałem, ma nam pomóc posprzątać gospodarkę po pandemii koronawirusa, prawda, panie Pawle? Rzeczywiście. O pewne sprzątanie może chodzić. Przywrócenie do normalnego funkcjonowania wielu branż. Chociaż ja z pewną nieufnością się do tego odnoszę, bo to pięknie brzmi. To brzmi tak jak amerykański New Deal wprowadzany przez prezydenta Roosevelta i jego ekipę. Zaraz po kryzysie w latach 30. No pięknie brzmi, prawda? Oczywiście, już nie jest nieoryginalne, bo to oni wymyślili. Pięknie brzmi. Tylko jeżeli widzimy, że pojawiają się w tym na przykład zupełnie nowe podatki na nadawców telewizyjnych, radiowych, na wydawców prasy, wprowadzane pod płaszczykiem podążania za europejską dyrektywą o podatku cyfrowym. Tu jest nie tylko dla wielkich typu Google, Amazon i tak dalej. Tu będzie przykręcenie śruby także tym, którzy przez cały ten czas informowali rzetelnie o tym, co się dzieje. To jest bardzo niepokojący sygnał, ten, który się pojawił przed kilkoma dniami, a wcześniej mieliśmy wprowadzanie tylnymi drzwiami różnych opłat, podatków od małpek cukrowej i tak dalej. I to właśnie ten nowy ład ma sfinansować. A czego jeszcze się możemy spodziewać? No to tutaj mogę powiedzieć, że to wzbudza niepokój. A ponieważ co do tego nowego ładu, to na razie poza piękną rooseveltowską nazwą za dużo szczegółów nie usłyszeliśmy, no to ten niepokój, i to nie tylko mój, ale i przedsiębiorców, no wciąż jest uzasadniony. Panie Sławomirze? W tym kontekście bym wspomniał Nowy Zielony Ład Unii Europejskiej. Tego typu ramy są bardzo często używane w różnych sytuacjach. Ja troszkę unikam tego mówienia o posprzątaniu po pandemii. Bardziej mówię o tym, że w tym czasie gospodarka się zdecydowanie zmienia. Tutaj niektóre branże gospodarcze bardzo idą do przodu. Wszystko to, co się wiąże z tak zwanym ICT, czyli Information and Communication Technology, czyli informacja, komunikacja, technologia za tym stojąca, to wszystko poszło bardzo do przodu. Ale raz jeszcze uwidoczniło się to, że my jako ludzie potrzebujemy być z sobą, czyli to, co pan Paweł Rokowicz wcześniej na co zwrócił uwagę, że żebyśmy nie zapominali o branżach takich, jako teraz to czeka gastronomia, niezależnie od tych branż bardzo zaawansowanych technologicznie, które naprawdę zyskują na pandemii i tutaj gromadzą bardzo duże, nazwijmy to, wartości dodane, czyli odkładają bardzo dużą gotówkę. No nie tylko farmacja, bo dzisiaj mówimy o tym, że firmy farmaceutyczne zarabiają olbrzymie pieniądze. No tak, to jest ich czas. Natomiast to pamiętajmy o tym, to jest ta branża, która mocno zyskuje. W związku z tym musimy pamiętać o tym, a państwo przede wszystkim powinno pamiętać o tych branżach, które bardzo mocno tracą. Tu już nie mówimy o tym, że takie branże jak chociażby wspomniane przez pana Pawła Gastronomia czy hotelarstwo zmniejszają zyski, broń Boże. Tutaj mówimy o tym, że one ograniczają straty. Te branże ponoszą olbrzymie straty i bardzo tak jakby tracą na tym. Tak? Tracą na tym ludzi, którzy w tych branżach pracują i są przedsiębiorcami. Oni przeżywają szok w tej chwili bardzo negatywnie. Panowie, w takim razie proponuję czas na refleksję, czas na muzyczny relaks. Take Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I wracamy do naszego programu Winien i Ma. Dyskutujemy o ekonomii, finansach, gospodarce, o najważniejszych wydarzeniach mijającego tygodnia w tych dziedzinach. Są z nami telefonicznie oczywiście Sławomir Chorbaczewski, ekonomista, publicysta ekonomiczny, i Paweł Rochowicz, dziennikarz Rzeczpospolitej, ekonomiczny oczywiście. Są panowie z nami jeszcze? Tak, wciąż jesteśmy. To super. Jesteśmy z trójką. Świetnie. Proszę Państwa, Panowie, stopy procentowe w Polsce zostają na dotychczasowym poziomie. Taką decyzję podjęła w środę Rada Polityki Pieniężnej na swoim posiedzeniu. To oznacza, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego nadal wynosi 0,1%. No i jak powiedział Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, utrzymywanie niskich stóp procentowych ma na celu pobudzanie gospodarki doświadczonej właśnie skutkami pandemii. Żebyśmy mogli wrócić, albo może nawet przekroczyć poziom PKB z końca roku 2019, w grudniu 2021 roku, potrzebujemy wsparcia. I potrzebujemy wsparcia przede wszystkim inwestycji, które najmocniej odczuły recesję w dobie koronawirusowej pandemii. Stąd utrzymanie niskich stóp procentowych, stąd zachęty do wydatkowania środków. No i Piotr Maszczyk podkreślił, że dzięki niskim stopom procentowym przedsiębiorcy, no i konsumenci, mają lepszy dostęp do tanich kredytów. Dzięki tym bardzo niskim stopom procentowym mamy różnego rodzaju oferty, jeśli chodzi o dobra trwałego użytku, które nie tylko oferują nam kredyt 0%, ale na przykład odsuwają spłatę pierwszej raty o kilka miesięcy. To wszystko jest konsekwencją niskich stóp procentowych, to wszystko skłania do zakupów. No i warto podkreślić, że od początku pandemii Rada Polityki Pieniężnej już trzykrotnie obniżała stopy procentowe z poziomu 1,5% do obecnego poziomu 0,1%. A prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Adam Glapiński poinformował, że możliwe jest dalsze obniżenie stóp procentowych. Mówił o tym w styczniu. Jest możliwe dalsze obniżenie stóp procentowych do nawet poziomów ujemnych. Panowie, zacznijmy od Sławomira Chorbaczewskiego. Czy z tą argumentacją Piotra Maszczyka, z wyjaśnieniem, dlaczego te stopy pozostały na niezmienionym poziomie, pan się zgadza? Co do zasady tak. Ja jeszcze bym dodał tylko, że Polska jest krajem, który jest wśród tych krajów nielicznych w strefie euro, które mają tą podstawową stopę procentową. Notabene ona w Polsce odpowiada, przypomnę, średniej rentowności 7-dniowych bonów pieniężnych, bo to zawsze jest pytanie, co to jest ta podstawowa stopa procentowa. Polska jest wśród 8 krajów strefy euro, które mają te stopy powyżej zera, bo 19 krajów ze strefy euro ma te stopy na poziomie 0 lub niższym. No mamy tą stopę podstawową na poziomie 0,1%, czyli takim samym jak chociażby już nie będąca w Unii Europejskiej, w ogóle nawet w Unii, Wielka Brytania, Izrael chociażby, też na poziomie 0,1%. I to jest przede wszystkim oddziaływanie psychologiczne, zwróćmy na to uwagę, bo jeżeli pan profesor Glapiński jako prezes Narodowego Banku Polskiego mówi o tym, że te stopy mogłyby być potencjalnie cięte albo rozważa takie cięcie, to jest po prostu taki sygnał, że słuchajcie, jeżeli złoty się będzie w dalszym ciągu umacniał, a to nie jest dobre wtedy chociażby dla eksportu naszego, a my stoimy na eksporcie w dużej mierze, jesteśmy powiązani, to całe szczęście, jesteśmy powiązani z innymi gospodarkami na świecie. Polska sama jako Polska jest bardzo dobrą gospodarką, dużą, bardzo pojemną wewnętrznie, ale dzięki temu... Tak, ma duży rynek wewnętrzny. Bardzo duży rynek wewnętrzny, bardzo fajny. Także mnie się wydaje, że to jest bardzo istotne. I jeszcze jedna rzecz. Wspomniał pan redaktor, że trzy razy zostały stopy obniżane, czy były obniżane w trakcie trwania pandemii, ale proszę zwrócić uwagę, że wszystkie te trzy razy były na samym początku pandemii. To był okres pomiędzy marcem a majem 2020 roku. Od tego czasu, od maja 2020 roku, mamy tą stopę na poziomie 0,1% i ona się cały czas tak utrzymuje. I tutaj mamy taką sytuację, że to dla moim zdaniem dla polskiej gospodarki jest bardzo dobry punkt odniesienia i ja nie spodziewam się w najbliższym czasie żadnych zmian tej stopy, pomimo różnego rodzaju dyskusji medialnych. Jeszcze raz powiem, które mają na celu pobudzany przez NBP, który odgrywa bardzo rolę takiego, nazwijmy to, koordynatora tego mentalnego podejścia. Panie Pawle, No to jeszcze spójrzmy na to, co w praktyce może się zdarzyć. No oczywiście takie niskie, czy wręcz ujemne stopy procentowe wciąż będą oznaczały tanie kredyty. I to na gospodarkę na pewno będzie wspomagało. No ale są dwie strony medalu. Tanie kredyty wciąż też oznaczają niskie oprocentowanie lokat. Praktycznie banki to już lokat chyba nawet nie chcą przyjmować niektóre, a i społeczeństwo niespecjalnie w tym upatruje szansę na lokowanie pieniędzy. No, gdzieś jednak te nadwyżki, które wciąż wiele przedsiębiorców czy osób fizycznych ma, trzeba lokować. No i pytanie, czy przy takich niskich stopach procentowych wciąż będzie chęć na składanie tego w bankach? Chyba nie. Niektórzy prognozują, że wobec tego może ruszyć troszkę giełda. Być może będzie większe zainteresowanie inwestowaniem właśnie w papiery wartościowe w nasze przedsiębiorstwa. A już się o tym mówi. Tak, to są na razie bardzo ostrożne takie spekulacje, ale jednak, bo dotychczas i w tym programie i w informatorach ekonomicznych często mówiliśmy, że no w nieruchomości, w budownictwo inwestujmy, no ale tam już te ceny wzrosły przez to na tyle, że być może dochodzimy do pewnej granicy. Niektórzy też już mówią, że to jest już bańka spekulacyjna. No, może tak nie będzie. No w każdym razie bardzo ciekawe rzeczy mogą się dziać właśnie w sferze inwestowania pieniędzy w takiej właśnie sytuacji. Może to właśnie, chyba o to chodzi, panie Pawle. Te niskie stopy właśnie w ten sposób mają tą gospodarkę pobudzić. Że nie będziemy lokowali swoich pieniędzy na lokatach, my przedsiębiorcy, konsumenci, tylko właśnie będziemy inwestować, będziemy konsumować i napędzać gospodarkę. Dobrze myślę? Albowiem, jak już wielokrotnie tutaj, zwłaszcza Wiktor Legowicz mówił, to słuchacze nasi są motorem napędowym polskiej gospodarki. Otóż to. No tak. A panowie, bo dzisiaj przewidziana jest o godzinie 14 konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego pod tytułem Bieżąca ocena sytuacji ekonomicznej. Tak to można byłoby właśnie nazwać. Czego panowie się spodziewają? Co możemy usłyszeć od prezesa NBP? A dodam, że to, co powie prezes NBP, ma bardzo... No, te słowa są ciężkie. Dużo ważą, prawda, panie Sławomirze? Dużo ważą i one są rzeczywiście istotne i dobrze, że one są, bo prezes NBP ma dużo możliwości wpływania na mentalny odbiór rzeczywistości, a przez to na decyzje gospodarcze, bo te decyzje przecież też są podejmowane nie tylko racjonalnością, ale również emocjami. I pan Paweł złote słowa powiedział odnośnie giełdy papierów wartościowych, bo rzeczywiście to może wpłynąć na giełdę. Dwie rzeczy są jeszcze potrzebne. Potrzebujemy dużych, dobrych firm, które chciałyby wchodzić na giełdę i potrzebujemy jednak bardziej łaskawego spojrzenia regulatorów na te firmy, żeby łatwiej było w Komisji Nadzoru Finansowego przejść przez gąszcz różnego rodzaju meandrów administracyjnych. No i oczywiście te 90 miliardów złotych, które zeszło już z lokat bankowych, zeszło w cudzysłowie, przepraszam za ten potoczne określenie, one przeszły w dużej mierze właśnie na budownictwo wspomniane przez pana Pawła i na obligacje skarbowe, też przez niego wspomniane. Te obligacje skarbowe, czyli obligacje emitowane przez Skarb Państwa, przypomnę, pewny instrument, bo to jest Skarbu Państwa, tudzież bony skarbowe, jak ktoś ma więcej pieniędzy. I to jest kwestia przesunięcia tych pieniędzy. Banki muszą w tej chwili aktywnie szukać innych źródeł finansowania. To się już stało. To już jest jedna trzecia lokat bankowych, które przeszły w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy właśnie prawdopodobnie jednak bardziej na obligacje skarbowe niż na giełdzie. Na giełdzie potrzebujemy wciąż poluzowania i tu jest rola bardzo duża KNF-u, również w kontekście, wspomnę, banki dzisiaj mają kłopot, no bo przecież pandemia, wiele kredytów staje się kredytami w trudnej sytuacji. Tu chodzi głównie o duże kredyty przedsiębiorstw. I teraz niektóre branże wręcz są dzisiaj niefinansowalne. I tutaj apel gorący do Komisji Nadzoru Finansowego, żeby spojrzała troszkę bardziej indywidualnie i umożliwiła bankom bardziej indywidualną ocenę poszczególnych przedsiębiorstw, czyli żeby te banki nie musiały się kierować tylko i wyłącznie PKD, branżami, ale żeby oceniały indywidualnie każde z przedsiębiorstw. Czyli większa elastyczność, tak? Zdecydowanie tak. Nie wiem, czy pan Paweł się ze mną zgodzi, ale wydaje mi się, że tutaj powinniśmy bardziej w tym kierunku iść i bardziej apelować do KNF-u, żeby spojrzeli, żeby KNF jako urząd, jako regulator bardzo ważny w Polsce, spojrzał bardziej elastycznie na możliwości stworzone bankom w tym kierunku. Co na to pan Paweł Rochowicz? A to się w pełni zgadzam, tak. Czasy niestandardowe wymagają pewnego niestandardowego podejścia, choć ta komisja nie tylko z nazwy powinna jednak nadzór pełnić i do pewnego liberalizmu takiego zupełnego nie doprowadzić. Ale ja, panie redaktorze, muszę jedno zastrzeżenie zrobić co do tego, co no pan powiedział. Ta konferencja... Ale to, co ja powiedziałem, czy to co powiedział pan Sławomir Chorobaczewski? Bo już myślałem, że podczas naszego dzisiejszego programu nie będzie takiej okazji, żeby się panowie ze sobą nie zgodzili. Ale nie. Tym razem jest, ja poruszę jedną rzecz, którą niestety pan redaktor zrobił błąd, bo to dzisiejsze wystąpienie prezesa NBP to nie będzie konferencja prasowa, a jedynie odpowiadanie na nadesłane wcześniej pytania dziennikarzy. Mimo możliwości Teamsów, Skype'a i tak dalej i różnej konferencji na żywo, to nie jest konferencja prasowa i stanowczo protestuję przeciwko użyciu tego. Nie, ale to jest bardzo poważne, dlatego że ktoś taki, jak prezes Narodowego Banku, jeżeli boi się pytań na żywo od dziennikarzy, tak, boi się, stawia się w bardzo złym świetle. A tam właśnie mogą paść trudne pytania o polską gospodarkę i także o ocenę tego, co mówią rządzący. Więc to jest zdecydowanie nawet nie tyle psztyczek, co poważne zastrzeżenie. Tak się, panie prezesie, nie traktuje mediów i społeczeństwa, bo to stwarza niestety okazję do tego, aby wybrać tylko wygodne sobie pytania, co stałą stanowczością, no jako dziennikarz muszę tutaj powiedzieć. Natomiast jak chodzi o... Jako dziennikarz też muszę panu powiedzieć, że pamiętajmy, że mamy okres pandemii i jako takich konferencji prasowych, gdzie można przeprowadzić taką interakcję, no takich konferencji na razie nie organizujemy, prawda? Nieprawda. Ostatnio kilka dni temu odbyła się konferencja pana ministra Kościńskiego, ministra finansów, który ogłaszał, zresztą całkiem miła to była nowina, otwarcie elektronicznego urzędu skarbowego, tak aby przedsiębiorcy mogli się łatwiej rozliczać. Była możliwość zadawania pytań, a jakże? I wprawdzie ja ich nie zadawałem, uczestniczyłem, ale wiem, że inni byli bardzo aktywni. Z użyciem tej nowoczesnej techniki było to zadawane. Przepraszam, nie ma usprawiedliwienia dla prezesa NBP. Kropka. No, to jest zdanie właśnie proszę pana Pawła Rachowicza. Panie Sławomirze, proszę bardzo. Jedno zdanie w obronie pana profesora, ale z drugiej strony też... Profesora Glapińskiego oczywiście. Tak, pana profesora Adama Glapińskiego. Znaczy, ja myślę, że to mogło być niedopatrzenie, dlatego nie celowe działanie, dlatego że polskie banki są niesamowicie nowoczesne. Polskie banki bardzo idą do przodu, przede wszystkim technologicznie. No, są po prostu forpoczną w ogóle tego, co się dzieje w światowej bankowości, a Narodowy Bank Polski również sobie bardzo dobrze w tym kierunku radzi. Ja nie jestem pewny, czy tutaj po prostu nie doszło do czegoś takiego, że ktoś, kto zajmuje się organizacją tego typu konferencji, w ogóle spotkań czy odpowiedzi na pytania, jak pan Paweł powiedział, w niewłaściwy sposób do tego podszedł. Być może warto, dobrze, że pan to sygnalizuje, moim zdaniem genialnie, dlatego że to jest zwrócenie uwagi i następne tego typu spotkanie powinno już być właśnie interaktywne, bo myślę, że niestety jeszcze będziemy przez dłuższy czas w takiej atmosferze, że nie będzie się można spotykać bezpośrednio. W związku z tym na pewno jest konieczne spotkanie przez którykolwiek z takich platform komunikacyjnych, żeby tutaj nie promować żadnych z nich, bo jest ich bardzo dużo i to jest bardzo, bardzo dobry sygnał. Ale w obronie jeszcze raz NBP, niekoniecznie jest to celowe czy kierunkowe działanie. No to, celowe no to niestety, dlatego że to już druga konferencja, która w ten sposób się odbywa, konferencja w cudzysłowie. No wybaczy pan, panie Sławomirze, że nie ma pan racji, to jest celowe i notoryczne działanie. Nieakceptowalne kompletnie z punktu widzenia mediów. Panowie, to w takim razie powiem tylko tyle na zakończenie tego wątku, że być może, któż to wie, niewykluczone, że może uda się w niedalekiej przyszłości pana profesora, prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego na przykład zaprosić do naszego programu Winien i Ma. Czas pokaże i czas na zmianę tematu. Premier Mateusz Morawiecki, znowu wracamy do naszego premiera, powiedział, że mimo pandemii Polska ma szansę na wzrost gospodarczy. Szef rządu podkreślił, że deficyt budżetowy za ubiegły rok będzie niższy o około 25 miliardów złotych niż zaplanowany w znowelizowanej ustawie budżetowej. druga kwestia to wzrost gospodarczy, czy raczej płytkość tej recesji w zeszłym roku zaskoczyła bardzo wielu obserwatorów i jest dobrym prognostykiem na ten rok. Już w czwartym kwartale tego roku mamy szansę przebić okres gospodarczy sprzed pandemii. Niektóre kraje cofną się o 11 lat, o 20 parę lat. Nawet w Europie będą kraje, które będą przez dekadę albo i dłużej goniły wzrost gospodarczy. Nie tylko recesji nie będziemy mieć, ale będzie to silne odbicie gospodarcze. Myślę, że co najmniej w okolicach 4%. Szef rządu dodał, że ratowanie przedsiębiorstw w sposób zdecydowany i natychmiastowy miało sens, bo było ratowaniem miejsc pracy, ratowaniem ich rynków. Zaczynamy i prosimy o komentarz pana Pawła Rochowicza. Tym budżetem może być różnie i to jest właśnie sprawa nieprzewidywalna. Ile zarobią przedsiębiorstwa, ile dadzą do budżetu, prawda? Jak będzie się układała koniunktura? Ja trochę jeszcze nawiążę do tego, że tutaj po cichu tylnymi drzwiami wprowadzono kilka nowych obciążeń fiskalnych, a następne czekają. To ja Państwu dodam, panie Pawle, ja Państwu dodam, tak? Że Paweł Rochowicz jako dziennikarz ekonomiczny specjalizuje się w podatkach. Dziękuję. Chociaż czasem bardzo, bardzo niewdzięczna to specjalizacja. A jeszcze można ciekawie w sposób powiedzieć, jak będzie państwo traktowało podatkowo tych, którzy podejmą działalność wbrew zakazom. O tym ostatnio w Rzeczpospolitej pisaliśmy. Bo tutaj jest pewien galimatias prawny. Czy jedni mówią, żeby taką działalność w ogóle darować, nie opodatkowywać. A są też sygnały takie wskazujące na to, że właśnie przeciwko tym przedsiębiorcom fiskus wytoczy swoje działa. I to, co uda im się zarobić, no to i po prostu odbierze, a to i jeszcze z nawiązką. No ale niezależnie od tego, że takie sektorowe, różne doraźne działania tu mogą być, no to jednak pewna polityka jakby fiskalna od tej strony dochodowej budżetu, no widać, że to jest przykręcanie śruby. Natomiast po stronie wydatkowej, no pewnie ten budżet wciąż będzie obciążony jednak bardzo tymi programami pomocowymi, słusznymi skądinąd. Pytanie, czy w takiej sytuacji nie warto by zracjonalizować niektórych innych wydatków, niezwiązanych bezpośrednio z ratowaniem i pobudzaniem gospodarki. Prawdopodobnie bardzo trudno będzie rządowi podjąć decyzję o ewentualnym odejściu od niektórych wydatków na cele socjalne. Tak, to są bardzo trudne społeczne decyzje, bo jak się coś komuś obiecało i dało, no to później odebranie tego skutkuje wynikiem przy urnie wyborczej. Aczkolwiek no, trzeba pewnie będzie sobie postawić trudne pytanie, czy nam zależy rzeczywiście na Polsce i polskiej gospodarce, czy na utrzymaniu się na fotelach poselskich, rządowych, senatorskich. To na koniec jeszcze Sławomir Chorbaczewski. Ja jeszcze niedawno, jak latem zeszłego roku, pisałem właśnie w Rzeczypospolitej, że okres pandemii to nie jest okres jedynie beznadziei. W tym okresie pandemii pojawiają się również nowe rzeczy, nowe branże, nowi przedsiębiorcy świetnie sobie radzą. Następują przesunięcia w gospodarce. Jest to też świetny czas, kiedy genialni fachowcy są do wzięcia często za 1/4 ceny z uwagi na to, że na przykład mieli w swoim przedsiębiorstwie czy gdzieś tam w swojej działalności jakiś problem. Więc to jest też czas przewartościowań. Z drugiej strony ci przedsiębiorcy, którzy podejmują działalność, odnoszą się do tego, co pan Paweł powiedział, to oni nie mają zysku, nie mają zarobków, tylko oni zmniejszają koszty. Więc nie będzie problemu z fiskalizacją tego, dlatego że nie mają zysków, no nie płacą dochodowego tak czy inaczej, a podatki pośrednie, tak zwany na przykład VAT, podatek od wartości dodanej do towarów i usług, to on tak czy inaczej będzie płacony. Tutaj co do tego nie wątpię. W związku z tym nie będzie z tym problemu. Ale wydatki socjalne z drugiej strony to są też wydatki, które są ponoszone na rzecz określonych grup społecznych, no i one są wszędzie na świecie ponoszone. To nie jest tak, że tylko u nas. Oczywiście u nas się pojawiły w określonym momencie, natomiast co do zasady one są wszędzie ponoszone i one mają również rolę stymulacyjną, jeżeli chodzi o gospodarkę. Część z nich wraca, część z nich nie. I rzeczywiście, bardzo dobrze pan Paweł zauważył, zracjonalizować wydatki, ale tutaj nie o charakterze socjalnym, tylko być może w niektórych obszarach, gdzie można pewne zakupy bardzo duże przesunąć na później. To bym się nad tym zastanowił. Panowie, ma pan na myśli lotnisko takie, co tam na zachód jedno od Warszawy? Jedno zdanie, panie Pawle, musimy... Z kości, tak. Musimy kończyć, niestety. A już może byłoby ciekawie, ale czas naszej audycji dobiegł niestety końca. Sławomir Chorbaczewski, Paweł Rochowicz, Elżbieta Korczyńska-Jordan, Anna Regulska, no i ja, Arkadiusz Ekier. Dziękujemy Państwu za piątkowe przedpołudnie. Do usłyszenia, ale z gospodarką w Trójce jeszcze się na dobre nie żegnamy. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. And I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know who cares. You can't start a fire. You can't start. Just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke, it's a while and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town. And they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey baby, I'm just a fast starting tonight. I'm dying for some action. I'm sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on then, baby, give me just one look. We can't start a fire. Sitting around crying. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Eryk Kazanowski, dzień dobry. W ubiegły piątek rozpoczęliśmy cykl audycji z Ministerstwem Rozwoju Pracy i Technologii o planie dla pracy i rozwoju. To kluczowy projekt ministerstwa, przygotowany w odpowiedzi na zmiany w gospodarce Polski spowodowane pandemią. Dziś porozmawiamy o rynku pracy państwa i moim gościem jest dr Ewa Flaszyńska, dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rozwoju. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Wczoraj poznaliśmy dane Ministerstwa z Rynku Pracy. 6,5% wyniosła stopa bezrobocia w styczniu. To nieznaczny wzrost w porównaniu z grudniem. Skąd on wynika? Wzrost poziomu bezrobocia w styczniu to taka, można powiedzieć, stała cecha polskiego rynku pracy, związana z sezonowością zatrudnienia, z upływem z końcem roku okresu, na jaki zawarte były umowy czasowe, czy z zakończeniem udziału w działaniach aktywizacyjnych w urzędach pracy. Oczywiście nałożyły się w tym roku również na to wprowadzone w związku z pandemią obostrzenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Czy ten nieznaczny, ale jednak wzrost powinien niepokoić? Każdy wzrost bezrobocia niepokoi, natomiast my mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, jeśli porównamy rynek pracy w Polsce do krajów unijnych. Według najnowszych danych Eurostatu jesteśmy na drugim miejscu po Czechach w Unii Europejskiej o najniższej stopie bezrobocia. Ale to nie znaczy, że nie stoją przed naszym rynkiem pracy wyzwania. Jakie to są wyzwania? Właśnie na te wyzwania odpowiada plan dla pracy i rozwoju. Takim pierwszym obszarem są wyzwania związane z pomocą dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią. W perspektywie takiej dłuższej są to wyzwania związane ze zmianami technologicznymi, automatyzacją i cyfryzacją życia społecznego oraz przede wszystkim to są wyzwania związane z procesami demograficznymi. I tutaj na przykład takie skuteczne zarządzanie migracjami zarobkowymi, uregulowanie kwestii dostępu do pracy cudzoziemców to jedno z takich wyzwań. O demografii mówimy też w kontekście starzenia się polskiego społeczeństwa. Takim wyzwaniem jest opieka długoterminowa i również w wymiarze zdrowotnym mówimy także o utrzymaniu osób starszych na rynku pracy. To dlatego Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii podjęło szerokie działania po to, aby właśnie w odpowiedzi na wyzwania rynku pracy, w odpowiedzi na trendy przygotować całe pakiety rozwiązań nakierowane na wsparcie pracowników oraz na rozwiązania stanowiące taki impuls rozwoju dla firm. Wicepremier Jarosław Gowin w ubiegły piątek wspomniał o tym, że urzędy pracy czeka też reforma. Przede wszystkim my zmierzamy w kierunku budowy takiej nowej ustawy o wspieraniu zatrudnienia, uregulowania kwestii związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym bezrobotnych, czyli oddzielenia ubezpieczenia zdrowotnego od statusu bezrobotnego. Chodzi nam o to, aby w urzędach pracy rejestrowały się osoby, które naprawdę poszukują pracy. Zależy nam także na takiej skutecznej realizacji zapotrzebowania pracodawców na siłę roboczą. W końcu objąć działaniami aktywizacyjnymi osoby dotychczas nieaktywne na rynku pracy, czyli osoby bierne. Też adresować działania dla osób starszych. Nam zależy przede wszystkim, aby te urzędy pracy trochę inaczej były postrzegane, żeby one nie kojarzyły się wyłącznie z problemem bezrobocia. Planujemy dwie ustawy przygotować. Nazwaliśmy to oczywiście roboczo ustawą o wspieraniu zatrudnienia oraz ustawą o zatrudnieniu cudzoziemców. Skonsultować społecznie i wypracować najbardziej optymalne rozwiązania. Państwa i moim gościem była dr Ewa Flaszyńska, dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje o planie dla pracy i rozwoju znajdą Państwo na stronie internetowej liczą się konkrety gov.pl. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Nagrody sportowe Polskiego Radia roku 2020 imienia Bohdana Tomaszewskiego. Niebawem poznamy laureatów w kategoriach Trener Roku, Wydarzenie e-sportowe Roku, Sportowiec Roku. Przyznana zostanie również specjalna nagroda Kroniki Sportowej. Zwycięzców poznamy 10 lutego podczas specjalnego wydania audycji Kronika Sportowa na antenie programu pierwszego. Więcej szczegółów i lista nominowanych na stronie Nagrody Sportowe polskieradio24.pl. Patronem honorowym Nagród Sportowych Polskiego Radia imienia Bohdana Tomaszewskiego jest Ministerstwo Sportu. Sponsorem rankingu Nagród Sportowych Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Od 65 lat największy mecenas sportu i kultury. Sponsorem audycji i Nagród Sportowych Polskiego Radia jest PKN Orlen. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy.